Možná doplnění na kredit. Doktoráno. 0, 6, 3, 1, 6, 5, 0, 9, 7, 1. 0, 6, 3, 1, 6, 5, 0, 9, 7, 1. Da. Koliko? 300. Svi je 50 dinara komada, eh? Svi, eh? A da, ne, tu piše ovo kad jedna komanda treba. Ne, Izvolite. Thank you.